Zamanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağarantınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yeni bir albüm var bugünkü programda. High Jazz 2 albümümüzün ismi. High Jazz aslında çok önemli bir proje. Neredeyse 10 yıllık bir geçmişi var. 1 Mart 2003 tarihinde müthiş bir konserle hayata geçmiş bir proje High Jazz. O konserin de daha sonra albümü çift CD olarak yayınlandı. O ilk High Jazz albümü. Bugün programda dinleyeceğiniz geçtiğimiz günlerde yayınlanan ikinci High Jazz albümü. Ülkemizin en yetkin birkaç müzisyenini bünyesinde barındıran bir proje High Jazz. Bugünkü programda canlı bağlantılarımız da olacak. Bu projeyi hayata geçiren müzisyenlerle işte onlardan ilki belki de en önemlisi Alper Bersu hattımızda. Alper Bey merhaba. Merhaba, iyi günler dilerim. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. İstanbul dışındasınız. O yüzden Size telefonla yayınımızı alıyoruz. Bu müthiş projeyi bir sizden dinleyelim. Epey de zaman olmuş. O müthiş bir konserle başlamıştı. 1 Mart 2003 tarihinde ben de oradaydım. Daha sonra da bir kez İstanbul Jazz Festivali'nde canlı olarak dinleme fırsatım oldu. Nasıl bu projenin hayata geçmesi gerçekleşti? Sizden dinleyelim. Öncelikle çok sevgiler, çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Türkiye'nin en önemli müzik adamlarıyla beraber 2003 yılında Budapeşte'de yaylı kayıtları yapmak kaydıyla bu projeyi iş sanatta gerçekleştirdik. Gelecekten hissettiğimiz şeyler, gelenekten gelen müziğimizle bütünleşmesi açısından böyle bir projeye adım attık. Evet, isminde de bir şey var, işte High Jazz derken bir de Hicaz kelimesine Gönderme var tabii burada. Evet, kendi bütün ülkelerde biliyorsunuz müzisyenler yaşadıkları doğadan ve ülkeden ve kültürlerinden etkilenip biliyorsunuz bir takım oluşumlara giriyorlar. Biz de ülkemizdeki kendi öz müziğimizdeki kendi makamlarımızı böyle bir formasyonla bütünleştirmek istedik. Bayağı uzun bir çalışma süreci geçti. Takdir edersiniz ki Türk müziği aynı zamanda çok gelenekten gelen çok önemli makamlar ve uzun bir yolculuk. Biz Bunları bütünleştirdik ve evrensel bir platforma oturtmaya gayret ettik. Evet. Hayata geçiş nasıl oldu? Bu kadar önemli müzisyeni de bir araya toplamak zor bir iş. Evet, önce zaten bu doğrultuda önce bir inandık olabileceğine kanaat getirdik ve elimizdeki bütün imkanları kullanarak İş Bankası'nın desteğiyle zaten iş sanatta oldu ilk konserimiz. Hı hı. Ondan sonra Budapeşte Senfoni Alparslan Ertuğrul'un büyük orkestrasyon yazımlarıyla Mozart, Dede Efendi, Bach bunları da içine katarak bir formasyon meydana getirdik. Çok da güzel oldu. Arif Mardin'in büyük desteklerini aldı. İstanbul Jazz Festivali'nde çaldık. 10 konser verdik. Bu süreç biraz uzun sürdü ama hemen hemen bu devasa kadroyla değil mi 10 konser? Evet tabii. Tabii ilk konserimizde işte bütün müzisyenlerimizi zaten biliyor Türkiye'nin çok önemli müzik adamları. Evet. Artun Sümer'i, Birol Yayla, Şenol Filiz, Şanoma Ülker, Ercan Irmak, Ercüment Ateş, Volkan Öktem, Eylem Pelit. Eylem Pelit tabii. Şanova İlker, Aycan Testel, Ayla Berksu ve büyük bir kadroyla yaptık. Hatta Erkan Oğur da vardı galiba. Tabii Erkan Oğur tabii. Hı-hı. Şimdi zaten projenin güzel olan tarafı bütün o guest star insanlarımızı içine katarak devam ediyoruz zaten. Bir misafir sanatçımızı alıyoruz. O zaten müzik çok açık olduğu için içinde eriyor ve çok da güzel eserler çıktı. Bütün müzisyenlerin güzel destekleri de böyle. Bu kadar müzik akısı yüksek bir kadrodan da iyi bir proje çıkıyor zaten. Evet. Tabii sponsor konusu da önemli. Siz çok önemli bir sponsor bulmuşsunuz. Bu evet, Türkiye Bankası. Evet, evet. Projede o şekilde hayata geçmişti. Daha sonra Türkiye'de ne yazık ki çok olmayan bir şey. Yani konser albümü pek yayınlanmıyor. Ama çift CD'lik çok da güzel bir, o ilk konserin albümü de yayınlandı. Evet. Fakat herhalde orada bitti. Yani bir sürekli bir sponsorluk değildi değil mi anladığım kadarıyla? Türkiye'de zaten biliyorsunuz yani popüler kültürün haricindeki bu tip emek verilen projelerde fazla sponsor bulma ihtiyacım doğuyor. Fakat bu biliyorsunuz işte yani genelde bu destekler çok az. Biz kendi çabalarımızda bu Sony Müzik zaten bu 10 sene sonra tekrar ikinci albümde bize katkı sağladı. Evet. Bu şekilde oluşturduk. Yeni besteler bu ikinci albümdeki ve devam ediyoruz. Arif Mardin'in çok önemli bir yol haritası vardı bize. Ona uymaya gayret ediyoruz. Dünya müzisyenleriyle çalmak istiyoruz. Hı hı. Bu konuda da atılımlarımız var. Evet. Onların neticelerini bekliyoruz bu arada. Yani bu projeyi devam ettirmek için bir vizyonunuzu çizmişsiniz. Tabii tabii. Tabii zaten o hedefler, o istek, o yaşama sevinci olmazsa olmuyor. Pozitif insanları, doğayı kucaklayan bir ruh haliyle zaten yapılıyor bu olay. Evet. Şimdi ikinci albümde 8 parça var. Üçünün bestesi size ait. Evet. İlk açılışta da İstanbul adlı bestenizi dinledik. Evet. İstanbul dışında mı bestelediniz bunu özlem olarak? Evet evet. Ben şimdi hem gidip geliyorum hem epey bir süredir İstanbul dışında, hı-hı, yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorum. Fakat şöyle bir olay var. O kadar takdir edersiniz, siz de biliyorsunuz içinde yaşayan insanlar olarak. O kadar güzel bir kültürü ve o kadar iç içe bir duygusu var ki bu zaten herhalde ondan çıktı zannediyorum. Evet. Şimdi bir parçanızı daha dinleyelim. Bu da ilk o büyük konserde de çaldınız. Dolayısıyla konser albümüne giren ama burada ikinci albümde bir de stüdyo versiyonunu yaptınız. Hayacaz değil mi? Evet, projenin isim parçası Hayacaz. Çok etkileyici bir beste gerçekten. O yüzden burada da bir Rafine Stüdyo versiyonu olması çok iyi olmuş. Çok sevindim evet, ayrıca çok bir de. Çok istedik biz biliyorsunuz işte yani imkanlar Türkiye'de çok fazla değil. Bunu hem hatırlatmak istedik hem projemizi tekrar hayata geçirirken. Bir de hakikaten projeyi anlatan özel bir beste. Evet. Çok mutluyum ben de zaten böyle bir eserde. Hem ruhen yer aldığım için hem sevgili arkadaşlarım da çok sevdiler. Hayacaz bizim için önemli. Evet. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sevgiler bütün dinleyicilerimize. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Şimdi Hayacaz 2 albümünden Alper Berksu bestesi Artun Sürmeli düzenlemesiyle bu büyük projenin isim parçası Hayacaz'ı dinleyelim. Thank you. Açık Radyo 94.9'da High Jazz 2 albümünü dinliyoruz. Bu önemli projenin bir anlamda isim parçası olan High Jazz'ı dinledik az önce. High Jazz 2 albümünde stüdyo versiyonu olarak yer alıyordu. İlk albümde de konser versiyonu vardı bu parçanın. Bu albümdeki müzisyenleri hemen kısaca sayayım. Çok önemli müzisyenler var gerçekten. Tuşlu çalgılarda Alper Berksu ve Artun Sürmeli. Tamburda Birol Yayla. Gitarlarda Ercüment Ateş ve Erkan Kenç. Basta Eylem Pelit. Flügelhorn trompette Şenova İlker. Neyde Şenol Filiz. Ve davulda Volkan Öktem yer alıyor. Şimdi bu projenin en başından beri içinde bulunan müzisyenlerden birisiyle daha görüşüyoruz. Artun Sürmeli telefon attığımızda. Artun Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. En başından beri bu projenin içindesiniz. High Jazz 2 albümüne de çok önemli katkınız var. Hem iki besteniz var burada çok güzel. Aynı zamanda 8 parçanın 7'sini de düzenlemesini yaptınız. Bu projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl dahil oldunuz? Herhalde Alper Berksu ile önceden bir tanışıklığınız vardı. Tabii. Yani Alper'le çok uzun süreler beraber çalışmıştık daha önce. Bu projeyi hazırlarken ben de yurt dışından dönmüştüm. Hani dinlediğimde tabii çok hoşuma gitti ilk maket kayıtlarını. Ondan sonra da beraber şekillendirdik ilk konseri. Ondan beri de fırsat oldukça bir araya gelip tekrar yani üretmeye çalışıyoruz. Mesela o ilk konserde çok önemli bir konserdi gerçekten, ben de oradaydım. Çok hem besteler var hem bazı klasik eserlerin yorumlanması var. Ayrıca bizim musikimizden bazı eserlerin yorumlanması var. Bunları yani oluşumu hakkında bir şeyler söyler misiniz? Yani konsept zaten daha evvel Alper kafasında oluşturmuştu. Sonra tabii biz de hani katılan müzisyenler olarak biz de düşüncelerimizi olabilecek şeyleri ekleyerek genel konsepti hani son haline vermeye çalıştık. Hazırlık çok uzun oldu mu? Yani hazırlık şöyle, yani ben ilk konseri de hatırlıyorum. Yani o bütün ekip ilk olarak o konserde bir arada çalabilmişti. Hani yani haliyle o kadar insanı bir araya toplayabilmek ve hani provalarını yapabilmek, herkesin aynı zamanda müsait olması. Evet, o yüzden ben de sordum. Ondan sonra şeyi, yani o konserin hani benim başımdan en akılda kalıcı tarafı, hani ekibin ilk olarak sahnede bir arada çalabilmiş olmasıydı onu. Şey, hani müzisyen arkadaşlarım bir kısmı da hani kayıt çıktıktan sonra tabii o çalış halinde de insanın konsantrasyonu başka şeyler üstünde oluyor. Hani albüm çıktıktan sonra her şeyi şöyle bir alıcı kulakla ilk olarak dinleme imkanına sahip olmuşlardı. Bunda da biraz aslında benzer bir durum oldu. Altyapıları ayrı günlerde kaydettik. Üste renk sazlar sonradan geldi. Tabii hani gönül ister ki daha şey olabilsin, daha kapsamlı bir hazırlık dönemi olabilsin ama malum şartlar. Evet, tabii böyle bir kadro zaten hani toplamak çok kolay bir iş değil. Tabii hepimizin müsait zamanının olması, hani yolda olabiliyoruz, başka projeler olabiliyor o açıdan. Devam etmesi önemli ama tabii. Ya çok istiyoruz. Hani çok istiyoruz. Umarız. Evet. Daha sonra da imkanlar hasıl olur. Sizin de iki besteniz var bu albümde. Şimdi az sonra bir tanesini, Mantra Boogie çalacağız. Hatta programın süresini ayarlayabilirsem de diğer beste Tango Parodi ile bugünkü programı kapatacağım. Mantra Bugi ilginç bir isim. Yani o aslında parçanın ilk halinde başka türlü daha böyle kendini tekrarlayan sahiden bir mantra gibi böyle açılan bir şey planlıyordum. Yalnız kayıtlar ilerledikçe hani albümde belli bir denge yaratması açısından hani değiştirmemin daha hayırlı olacağını düşündüm. Albüme katkı yapması açısından. Bu sefer de farklı bir yola gitti. Hani o zaman da işte Boogie Woogie'nin Woogie'sini kattım. Öyle biraz komik bir parça. İşte eğlenceli bir parça. Yani ismi o. Yani en başında Mantra diye başka bir parçaydı. Tabii ki tema aynı olmak kaydıyla ama kompozisyon mantığı farklıydı. Fakat albümün bu şekilde böyle bir versiyonun daha uygun olacağını düşündüm. Yani böyle bir sentez projeye çok uygun bir şarkı olmuş aslında. teşekkürler. Bir parçayla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Tango Parodi. Öbürüyle yani hani ne söyleyebileceğimi bilemiyorum. O da yani biraz kendini adlandırmış bir parça. Hani işte malum tango ritminde ama bir taraftan hani onun da bana göre bir komik unsuru var. Evet. Hani birazcık da hani tango demeye çekindim doğrusu. Hani hiç olmazsa parodileştirerek üstüne sorumluluk atayım dedim. O da oldukça güzel. Şimdi o zaman Mantra Bugi'yi dinleyelim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Açık Radyo 94.9'da Haciz 2 albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. Bu güzel projenin içinde olan insanlardan bir tanesi de Yansımalar grubundan tanıdığımız Birol Yayla. En başından beri projenin içinde. Şimdi o da telefon attığımızda. Birol Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi dinlediğimiz albümde iki güzel besteniz var. Uzak Yollar ve Dans. Ama dahası siz bu projenin en başından beri Şenol Filiz'le beraber içindesiniz. Hatta o ilk müthiş konserde İş Sanat'taki neredeyse o zaman hani yansımalarda çalan diğer müzisyenler de işin içindeydi. İşte Engin Gürkey, evet. Taner Sayacıoğlu neredeyse evet. Grup olarak komple katılmışsınız. Neler söyleyeceksiniz bu projeyle ilgili? Bu proje tabii bizim Alper Berksu ile çok daha önceden başlayan ve çok büyük bir muhabbetle devam eden dostluğumuzun neticesinde Alper bu projeyi hazırladığı, oluşturduğu, fikrini oluşturduğu dönemde ortaya çıkmıştı. Evet. Daha sonrasında yavaş yavaş gelişirken bizim de fikirlerimizi aldı. Tabii yapmak istediği şey hem bu coğrafyanın dokusuyla, kültürüyle, birikimiyle, tarihiyle çok örtüşen hem de müzikal olarak çok heyecan verici bir projeydi. Ondan sonra adım adım ben bütün gelişmelerin aşağı yukarı içinde yer aldım ve her zaman yanımda olmaya da devam etmeye de kararlıyım. Büyük bir gönülle, sevgiyle. Yani başlangıcı bir fikirden ve onun etrafında oluşan bir takım düşüncelerden meydana geldi. Sonucunda da böyle bir proje ortaya çıktı. Evet. O ilk konserde hatta Bab-ı Esrar gibi yansımalar klasikleri de çalındı. Hatta Bab-ı Esrar albümde de var galiba. Konser albümünde. Evet. O ilk albümde, konser albümünde Bab-ı Esrar'da yer aldı. Alper onu çok olmasını çok arzu etti. Çok da müthiş bir yorumdu. Hatırlıyorum. Evet. Çünkü işte gelişlemeye, açılıma çok uygun bir parça. Ben de onun farklı versiyonları da aslında duymak istiyorum. En sevdiklerimden biri de Aycaz'da oldu. Evet. Bu albümde de iki besteniz var. Onları biraz sonra arda dinleteceğim. Açık Radyo dinleyicilerine. Uzak Yollar ve Dans. Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz var mı? Dans aslında görece olarak biraz eski bir parçaydı. Bu Nazım Hikmet'in Ferhat ve Şirin oyununun Hollanda'daki bir uyarlaması için bestelemiştim. Öyle bir talep gelmişti. Oo, ilginçmiş bayağı. Evet. Yani orada hem farklı bir müzikal tınlaması hem de bu geleneğe ait bir şey olmasını istediler. Ben de senaryoyu okuduğumda işte o Şirin'in biraz o mutluluk dansı gibi bir pasaj vardı. Hı-hı. Orada nasıl bir müzik olur diye düşünürken böyle bir şey ortaya çıktı ve hiç icra edilmedi bir albümde. İlk kez burada yer alıyor. Kısmet Haycaz'aymış. Evet. Ben de parçayı önerdiğim zaman sağ olsun Alper de Artun da beğendiler. Bu albüme koymaya karar verdiler. Uzak Yolları da yine sadece bu kendi aklımda olan bir parçaydı. Fakat nasıl yorumlanacağını tam ben düşünürken uzunca bir süredir bu proje ortaya gelince bu projeye uygun bir halde onu da düzenlemesini yaptı Artun, sağ olsun. Ben de o aslında hep duymak istediğim parçayı bu albümde arkadaşlarımla birlikte seslendirme şansını buldum. Pekala, o zaman bu iki güzel bestenizi arda arda çalalım şimdi Açık Radyo dinleyicilerine. Uzak Yollar ve Dans. Katıldığınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Ben kadim bir Açık Radyo dinleyicisi olarak radyonun hem programınızın baki olmasını diliyorum. Kolay çok, gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Haycaz 2 albümünden 2-1 Ol Yayla bestesini arka arkaya dinliyoruz. Önce Uzak Yollar, daha sonra Dans, Düzenlemeler Artun Sürmeli. Thank you.

Uzak Yollar ve Dans bugünkü programda konuk ettiğimiz Hayciz 2 albümünden iki Birol Yayla bestesini arka arkaya dinledik. Son olarak Hayciz 2 albümünden bir Artun Sürmeli bestesiyle bugünkü programı bitiriyoruz. Tango Paradi dinleyeceğimiz parçanın ismi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.